Halaman 290. Sebelah kiri 76. Wa in kadu la yastafizzunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. 77. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. 79. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. 84. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 86. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.